Bakartia nintzen, lagunak ez nituen, tristura sentitzen nuen nire bihotzean. Baina egun batean, egun alai batean, ondartzatik ibiltzen poza. Zoragarria lagunak nituen, oso lagun onak egin nituen. Hiru lagun nahi ara zarainoa, tristura alde batera, eta poza bestera. Orain disfrutatzen dut lagun artean, nik inoiz ez ditut ahaztuko. Orain egunero, altxatzeko arrazoi, lagunekin atera irrikatzen nago. Baina egun batean, eta zoritxarrez,